Mfano wa pili tukatolea mfano wa adhana. Adhana ya kwanza ya Ijumaa, swala ya siku ya Ijumaa, adhana ya kwanza ya siku ya Ijumaa, ya Ijumaa yani kabla ya khatib, wazi kwamba kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inaadhiniwa adhana moja, kisha anapanda khatib, yani khatib akipanda kitoa salam anaadhini muadhini, halafu anatoa khutba khatib, baada ya hapo ikama, ambayo ikama pia imeitwa adhana. Wakati wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akazidisha adhana moja kabla ya khatibu kupanda katika mimbar, imma kwa robo saa, dakika 20, vyovyote vile, akazidisha adhana moja, ikawa ndio adhana ya kwanza, ambayo ni adhana ya pili au ya tatu ki utaratibu, yani ki tashrih. Hasa baadhi ya watu wanasema hii adhana ni bid'a kwa sababu imezushwa, kwa sababu imezushwa, hakuifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baadhi ya watu wasema hivyo kwa sababu hakuifanya, hakuileta Mtume sallallahu alayhi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, al yawma akmaltu lakum hadith aya wa ma ila dhalik. Haikufanywa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, imezushwa. Kazusha nani? Uthman amezusha bid'a walala, nasema amezusha bid'a potovu, na anaifanya adhana hii huku akasimamishwa hujja na akajua anabidhiishwa na kuwa mtu wa bid'a. Hakadha yakulun. Kwa Uthman bin Affan khalifatu Rashid amezusha bid'a mbaya, la ilaha illa Allah, hakadha yakulun. Sasa bas almuhimu, jambo maarufu kwamba hii sio bid'a, ni sunna, ni sunnatul khulafa, ni sunnatul khalifati ar-rashid. Kwa tena kwa hadithi ya As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu inaonyesha kwamba Ali ibn Abi Talib alitekeleza baada ya hapo, kwanza alimwafiki na alitekeleza baada ya hapo kama walivyoeleza ahli alilmi, na alifafanua Ibn Rajab mwenyewe na ahli alilmi wengine. Sasa basi mahali shahidi ni kwamba adhana hii sio bid'a, bali ni sunna, na ndio maana baadhi ya ahli alilmi kama Ishaq bin Rahawai rahimahullah akaisifu adhana hii kwamba ni muhdath, akasema ni muhdath, kisha akaendeleza maneno mbele akasema faswara sunna, kisha ikawa ni nini? Ni sunna. Leza kadhalika. Sasa hapa muhdath iliyokusudiwa hapa ni ihdath ya kilugha, sio ya kisheria, kwa sababu ingekuwa ni ihdath ya kisheria asingesema faswara ish sunna, ikawa ni sunna. Wazi? Adhana hii ina asli katika sheria. Kwenye taarif anna albid'ata almadhmumata ma laysa laha aslun min ash-shari'ati yurja'u ilayh. Ni ile ambayo haina asli katika sheria. Sasa hii adhana ina asli katika sheria, yurja'u ilayh. Ni ipi asli? Kuonyesha kwamba Uthman bin Affan hajafanya jambo ambalo halina asli katika sheria, hiyo sio bid'a, ni jambo ambalo lina asli katika sheria. Asli ni ipi? Asli ni adhana ya kwanza ya Bilal radhiyallahu anhu. Adhana ya kwanza ya Bilal radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikiri adhana yake, lengo likiwa ni kuandaa watu kwa ajili ya alfajiri. Kwa hiyo ile adhana sio kwa ajili ya salati alfajiri, bali ni kuandaa watu wajiandae na salati alfajiri. Aliyekuwa na sali qiyamul layl akatishe amalize, kama ni siku za funga aliyefunga anataka kufunga aledaku ajiandae kwa kutawadha kwa ajili ya msikitini, wa maila aliyekuwa amelala amke. Almuhimu ni adhana ambayo imewekwa istidadan lisala. Hii ndio hikma, na imekuja hadithi katika hilo. Adhana aliyo ya kwanza ya Juma aliyokuwa Uthman radhiyallahu anhu, sababu yake haikuwa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya kuweka hiyo adhana haikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi cha Mtume mji ulikuwa mdogo. Alivyokuja Khalifa Turashid Abubakar ukaongezeka kidogo, kisha Umar, futuhati ikawa kubwa, watu wengi wakahamia katika mji wa Madina, mji wa Madina ukajengwa kwa wingi, majumba yakawa mengi, mpaka kipindi cha Khalifa Turashid Uthman mji ukawa mkubwa. Akaona mji umekuwa mkubwa, baadhi ya watu wanachelewa msikitini, hawajui, hawasikii adhana au hawapati taarifa za muda umefika, wama ila dhalik. Akaweka hiyo adhana ya kwanza ya salat aljumaa isti'dadan, kwa ajili ya watu kujiandaa kuhudhuria khutba, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiri adhana ya Bilal kujiandaa kwa ajili ya sala. Rubama huenda adhana iliyokuwa inaadhiniwa kipindi cha, yani adhana ya kwanza alfajiri ilikuwa inaadhiniwa kabla ya wakati, na huo ndio mara nyingi inakuwa hivyo, lakini rubama huenda hata adhana ya kwanza aljumua ikaadhiniwa nje ya wakati, kwa sababu haidhuru kuadhiniwa nje ya wakati, kwa sababu lengo lake ni kuandaa watu kwa ajili ya alfajiri, kwa ajili ya sala, na hii kwa ajili ya kuhudhuria khutba. Kwa alichofanya Uthman radhiyallahu anhu ni kufanya kiyas, ni kujitahidi katika hiki kiyas, kupata kiyas ni kana kwamba amefanya istimbat katika masala na makhali na masahaba wakamuunga mkono katika hilo, na kwa sababu hakuna nasu hata moja ameikhalif ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, imekuwa ni sunnatu alkhalifati rashid. Sasa mtu anajitahidi kusema hakuna sunna za makhulafau rashidun, isipokuwa makusudio ya sunnatul khulafa rashidun ni ile ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa rashidun unaweza kukuambia sawa, kama ni hivyo sawa. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu makhalifatu rashid kwamba watatekeleza sunna kama vile alivyotekeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana akatuhusia kushikamana na sunna zao maadamu wazikhalif sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakuna shida, lakini ahli ilmi baadhi wameeleza kwamba ile ijtihad na istimbat katika masala ambayo hayajawa na nas ya dhahir, wakajitahidi na kufanya na kiasi mbalimbali na kutokhalifu nas, hii inaingia katika sunnatul khulafa ar-rashidin ama khalifa wanne. Kwa hiyo si sahihi kwamba kitu alichokifanya Uthman bin Affan ni bid'a, sio bid'a aslan, bali ni sunna, kwa sababu ina asli katika sheria. Wadih, hii ilitakana yani ilitajika tuweke sawa kabla ya kusema mawqifu da'wa salafia min ahli albid'a wal ahwa, wasije wakaingizwa maswahaba, kwa sababu kuna ilzam moja ambayo wanapewa kwamba wanaisahihisha athari ya Ibn Umar ambayo si sahihi aslan, ni dhaif. Lakini ukiisahihisha athari ya Ibn Umar, kuna shida inapatikana kwamba eti Ibn Umar alimpinga Uthman Ibn Affan radiyallahu anhu. Ukisema hivyo, maana yake ni kwamba Uthman bin Affan amezusha bid'a ambayo ni dalala, akisimamishiwa hujja kama walivyosema wao, na akafanya inadi anakuwa mtu wa bid'a. Maana yake Uthman bin Affan alisimamishiwa hujja na nani? Na Ibn Umar, kisha hakutii, hakurudi, hakujirudi, hajatubu, aliendelea. Bali katika hadithi ya As-Sa'ib bin Yazid anasema fathabata al-amru ala dhalik, na Ibn Rajab akashirehesha kwamba yani iliendelea kipindi cha Uthman na Ali wa ma ba'dahu, maanake wote walikataa nasaha ya Ibn Umar. Idhan madha naqul? Almuhimu sasa, bas hukumu da'wati salafia ala ahli albid'a, hukumu ya da'wa salafia kwa watu wa bid'a, min haythu aljannati wan nar, hukumu ya da'wa salafia kwa hukumu ahli albid'a katika upande wa je, ni watu wa peponi au ni watu wa motoni. Hapa inahitajika kuchunga sana, inahitajika kuwa macho katika mlango huu. Ni mlango mmoja khatir jiddan. Katika hadithi ya Firaq maarufa au maruf, Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyoeleza kwamba kulluha fi nari illa wahida, 72 firqa fi nar, makundi 72 yote ni motoni isipokuwa moja la 73. Je, maana yake tunahukumu ahlul bid'a kwanza mmoja mmoja, fulani bi fulani mtu wa motoni, au firqa fulani kwamba hii firqa ni ya watu wa motoni? Je, hii ndio maana yake? Ya ma'ashara salafiyin, hal antum tahkumuna ala afradin min ahli albid'a binnar? Eh, mnasemaje shevi? Watu wa peponi, watu wa peponi, watu wa motoni, kulluha fi nari illa wahida. Shekhe hapo wolivyo kilemba kama mimareti. Watu wa motoni, watu wa peponi, kulluha fi nari illa wahida. Mushkila hadha, hii shida hii, hatujui vipi sivyo? Kulluha ma rayuk? Watu wa motoni illa wahida, kwa fulani bi fulani sufi we motoni na toi, tunaainisha firqa, si kulluha yani firaq, kulluha kwa hiyo sufia, firqa sufia motoni. Naam. Nani mwingine? Jitahidi. Almuhimu almashayikh, hii inaonyesha kwamba tunahitaji kusoma na kuwa makini. Yani manhaji ya Ahlusunna sio shiari, mimi najua manhaji, sio hivyo tu, ujue najua manhaji, ujue kuulizwa unafahamu, kuna mambo ujue, si kama mnaingiza watu motoni kwa mtaani kwa shida. Kwa sababu wakati mwingine ahli bid'a wanalalamika kwamba mmetuingiza motoni na tukufurisha. Sasa mafahim yajibu an tusaha, lazima muelewe, lazima tufahamu ndugu zangu kwamba hizi nusus ni nusus za makemeo na matisho kwa watu waovu. Hizi nusus ni nusus za makemeo na matisho kwa watu waovu. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunaitakidi kwamba ahlul bid'a waliozungumzwa hapa, al-asli kwamba ni ahlul Islam, al-asli kwamba wao ni Waislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ummati, umma wangu, na anakusudia umma tuweshi al-ijaba, umma uliokubali kufuata Uislamu. Hadha huwa al-asl. Kwa hiyo makemeo kwa ahli bid'ah ni kwa mujibu wa zile bid'ah zao ambazo wamezifanya. Bid'ah hizi ziko za aina mbili. Kule Pongwe tulizungumza Barakat Sheikh al-Islam kwamba al-bid'ah tanqasimu ila qismain, bid'ah mukaffira na bid'ah mufassiqa. Kwa hiyo tulizungumza kwamba kuna bid'ah ambazo zinakufurisha mwenye zile bid'ah, mwenye kuziitakidi, na kuna bid'ah ambazo hazimkufurishi lakini zinamfanya anakuwa ni fasik, mtu mwovu tu. Kwa hiyo watu wa bid'ah wamepewa vitisho vya kupata moto, lakini watu wa bid'ah hawa wako watu wa bid'ah ambao wamefanya bid'ah ya ukafiri, na wako watu wa bid'ah ambao hawajafanya bid'ah ya ukafiri. Kwa tayari wale ambao hawajafanya bid'ah ya ukafiri tunawavua kwenye ukafiri, wao ni Waislamu lakini huswat, ambao wamefanya maasi, si ndio? Aqida ya Sunna adamu takfiri yesh murtakib yesh kabira. Aqida ya Sunna, ndugu zangu, ni kutomkufurisha aliyefanya madhambi makubwa katika Waislamu, na bid'a ni moja katika madhambi makubwa, bali ndio dhambi kubwa ya kwanza baada ya shirki. Wale lakini uhatari wake unatofautiana na zina, uhatari wake unatofautiana na riba, kwa sababu bid'a anaitakidi kwamba namuabudu Allah kupitia hii bid'a, zina anaitakidi kabisa kwamba mimi nakosea. Ndio tofauti. Wale tuko sawa eh? Haya, maanake sikaa mtihani hapa jadu, vipi upo? Haya, twende sasa. Watu wa bid'a yenye bid'a, wenye bid'a za ukathiri wako wa aina mbili, wako wa aina mbili. Watu wa bid'a wenye bid'a za ukathiri wako wa aina hizi mbili. Aina ya kwanza ni watu wa bid'a, imma wao wanafahamu ukweli yaqin, kama vile aimmatul bid'a wale wakubwa wanafahamu ukweli, lakini wanafanya inadi, au ni watu wa bid'a zile bid'a ambazo ni ghalidha jiddan, ambazo ziko wazi. Yani kwa mfano kibaru shia au rafidha wa ulamauhum alkibar, asilimia 99 wafahamu ukweli, na bid'ahum ghalidha, bid'a zao ni kubwa sana, yani ni kali. Hao au watu ambao wamesimamishiwa hujja ikawa wadhi kwao, na vizuizi vikaondoka, wakahukumiwa, wakakufurishwa na ahli ilmu, ikawajibika kwao ukafiri, hawa la shakka fi kufrihim, hawa hawana shaka na ukafiri wao. Nazungumzia watu wa bid'a, wenye bid'a za ukafiri tu, sizungumzi fisqia. Tushamaliza fisqia, tushakubaliana kwamba wote hao ni Waislamu, lakini ahlul bid'a wana madhambi makubwa. Tumeelewana? Hawa sasa wenye bid'a kufuria, ambao kibarul ahli alfiraq, au wale ambao wana bid'a, halafu kibaru ahli alfiraq, au wale ambao wanafanya bid'a ghalidha, ziko wazi kabisa, la yu'dharu ahadun bijahliha, yani bijahli hukmiha, au watu wa bid'a ambao wamesimamishiwa hujja na kuondoshewa vizuizi vya kufurishwa, wakakufurishwa au ikastahiki kwao takfir, hawa hawana shaka ukafiri wao, kwa bid'a imepelekea katika kufuru. Watu wa pili ni watu wa bid'a walioingia katika bid'a kufuria kwa makosa, bid'a kufuria kwa makosa, au wengine kwa kusudi, lakini wakajua ndio haki, hawakupata wa kuwasimamishia hujja wala kuondoshea vizuizi wala ujahili waliokuwa nao wala shubha walizokuwa nazo, hawa hawakufurishwa, hatuwahukumu kwamba ni makafiri. Na ndio maana baadhi ya ahli ilmi waliulizwa, kwa nini hamkufurishi Said Qutb wakati ana bid'a madude tawamu mabala mbalimbali? Wakasema tunampa uzi, alikuwa jahil, alikuwa jahil. Na kweli alikuwa jahil, ukisoma vitabu vyake utajua ni jahil, nafahamu kitu kabisa, aqida haijui kabisa. Wahakadha baadhu al-a'immati al-fudala, wameingia katika baadhi ya makosa kwa makosa, yani kimakosa, sio taamudan, na wala hakuna uthibitisho wa wazi sana kwamba wamesimamishiwa hujja, hawa wanapewa udhu, kama vile Ibn Hajar, Imam Nawawi katika baadhi ya tawil katika asma sifat, Imamu Abu Hanifa, naam al-Imam Abu Hanifa min ahli sunnat wal jamaa, ameteleza katika masala moja, nayo ni masala ya irjai al-fuqaha, na hili tumelibainisha, limeng'aa alhamdulillah. Kwa hiyo mwenye kumbid'isha al-Imamu Abu Hanifa, huyu adha nafsa, ameyudhi nafsi yake, kwa sababu Imamu Abu Hanifa min ulamai sunna biljumla, na ahli ilmu wamempa udhuru katika masala ya irjaa al-fuqaha, ama yale mengine kwamba alisema Qurani makhluq, sijui alikuwa anakadimisha qiyas kuliko adilla na nini na nini. Ahli ilmu almuhaqiqun wameeleza kwamba lam yathbut hadha, ama kama itakuwa masala ya khalq al-Qurani ilithibiti, basi alitubu, kama ilithibiti basi alitubu, kwa sababu aqida ambayo imenukuliwa aqida yake na al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi na wengineo katika ahli ilmi, inabainisha wazi kwamba aqida ya Imam Abu Hanifa alikuwa anaitakidi kwamba al-Qur'anu kalamullah ghayru makhluq. Haya masala ndiyo ambayo yalisababisha baadhi ya ahli ilmi mpaka kumkufurisha al-Imam Abu Hanifa. Lakini ahli ilmi kama vile Imam Ibn Taymiyyah wamefanya difaa kubwa al-Imam Abu Hanifa, hata Imam al-Albani rahimahullah, bali al-Imam al-Albani alieleza kwamba hata riwaya zilizonukuliwa nyingi katika kitabu As-Sunna lil-Imam Abdullah ibn Imam Ahmad kwamba zina madoa. Alhasil kwamba walioingia katika aqida za kufuria kimakosa sawa sawa katika ulama au wengineo, kimakosa yudharun, kimakosa na hakusimamishwa hujja wa ila dhalik. Kwa hiyo hukumu kwa ahli albid'ah kwamba ni watu wa motoni ni pale itakapothibitika kwamba watu wa bid'ah hawa walikufuru kwa bid'ah zao, halafu wakawa katika hali zifuatazo: imma wawe ni zuama kibaru ahli alfiraq, na ambao wanafahamu wazi hizo aqida aqaid na wanafahamu ukweli, au hizo bid'ah ni ghalidha jiddan la yu'dharu ahadun bijahli hukmiha. Kwa hiyo hawa naam, nahkum kwamba tunasema kwamba hawa ni kufaru, na ndio maana ahli alilmi wameidhinisha ukafiri wa rawafidha, hususan az-zu'ama minhum, wameidhinisha kufru yao kwa sababu bid'a walizokuwa nazo ni ghalidha. Thumma inna kibarahum la yu'dharuna bihadhihi al-aqaid al-fasida al-fadhi'a, na wengineo katika ahli bid'a. Kwa intabi kuhusu hukumu ya ahli bid'a umuman fi min haythu al-asl, kwamba ahli bid'a wanazingatiwa kwamba ni ni waislamu umuman, lakini wako wale ambao kwa akaidi zao na kwa vile ambao tumefafanua hapa ni makufar. Bali anaeleza Ibn Taymiyyah kwamba wako ambao ni mundasun mazanadika, mundasun nao ni mazanadika ambao wamejiingiza katika safu ya ahli bid'a, na dhahiri ukiangalia batunia utakuta wazi uzanadika ambao wanao. Kwa hiyo sisi hatumhukumu mtu mmoja mmoja katika ahli albid'a kwamba yeye ni kafir au ni mtu wa motoni. Kwanza hatumhukumu kwamba ni mtu wa motoni mpaka ahukumiwe kwamba ni kafir, wazi, mpaka ahukumiwe kwamba nani ni kafir. Kwa hiyo sahibi bid'a amekufa wa huwa kafir, la shaka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu kufaru kwamba ni motoni, la shaka fi dhalik, alisa kadhalik, lakini kwa masharti ambayo yametimia kukufurishwa huyu sahibi bid'a. Ama ghairi dhalik, sawasawa ameingia katika bid'a aqadia au bid'a fisqia, la yajuzu an nahkum alayhi bish bin nar. Tumeelewana? Tayib shekhe, sasa ni kina nani hawa? Ni ahlul bid'a, ni watu wa bid'a. Tofauti gani hawa watu wa bid'a na mbona mnasema bid'a ni mbaya zaidi kuliko zina, kuliko ni kwa sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu, kwanza kabisa uquba, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inatofautiana kutokana na ukubwa wa kosa. Kwa hiyo ukubwa wa bid'a, wa dhambi ya bid'a, kosa lake ni kubwa kuliko dhambi ya zina. Kwa hiyo hata adhabu yake ni kubwa kuliko adhabu hii. Moja. Mbili, sahib bid'a athari yake ni kubwa katika dini, kwa sababu anaeneza bid'a yake kama ndiyo dini. Kwa hiyo bid'a ya kumkufuri, ya kusema kwamba Uthmani amezusha bid'a, hii ni bid'a, kama alivyosema Sheikh Saleh Fawzan kusema Uthman bin Affan amezusha bid'a, hii ni bid'a. Sasa bid'a hii ya kumzushia as-sahabi al-jalil Uthman ibn Affan, kuna baadhi ya watu wanafanya ni ibada, yani wanafanya hivi, wanavyofanya wanapata thawabu, yani wananusuru sunna, eti kusema maneno yao na nusuru sunna. tena na chupa za shingo. Hii ni hatari. Ama mtu amefanya dhambi ya riba, amefanya nini, anajua kwamba ni dhambi, shukuko siku atatubu insha Allah, anataraji kwamba kwa siku akiwafikishwa na Allah na tu wale. Kwa hiyo ni hatari zaidi kuliko dhambi hii na mengineyo katika athari. Tayib, ni ipi tofauti sasa ya ahlu sunna na ahli albid'a katika swala la pepo na moto? Kwa sababu wanasema kulluha fi nar illa wahida, hii wahida ambao ni ahli sunna, man kana ala mithli ma ana alayhi yawm ashabi, ina maana hawa ahli sunna wao ni peponi, ahli bid'a wameahidiwa, wao ndio wameahidiwa moto. Inakuwaje shekhe? Nani ataita jawabu? Nimewatafunia bado kumeza tulab. Atajawabu. Wewe ukisikia kila siku tunasoma hizi hadithi, kulluha fi nar illa wahida, hasa kama hujui, kwa nini uulizi? Kwa nini uulizi sasa shekhe? Ina maana sisi wa peponi, wao wa motoni? Inakuwaje? Hatari, hatari sana. Kama hamjui ni hatari. Yaani kama hajitokezi mtu kujibu, ili basi nifunge niondoke, maana yake naye sasa sijui tuna masalafu, sijui tuna kitu gani sijui. Bora unyoshe kidole angalau watu kukosee. Lakini simama. Kwa kukirimu simama. Maasi ya gani ya sunna? Ama sahib bida anawaidia moto kwa sababu Allahu akbar, jazakallahu khair. Yaani umejibu japo katika maelezo huja waongea kama 98%. Kwa wale tunawasaidisha mitihani 2% na kutolea kidogo tu. Usifike 100 basi mnalalamika, shekhe 2 tu. 2 nyingi hizo. Alisa kadhalika. Hizo 2 nyingi, lakini jazakallahu khair. Unaitwa nani? Said. Allah akubali. Kwa hiyo kulluha fi nari illa wahida, hapa ahli bid'a nachomkosoa Saidi hapa, wameahidiwa moto kwa bid'a zao sawasawa, mmoja mmoja au firaq, sio kwa ujumla tu, sawasawa afradan au jamaat, wameahidiwa moto. Yani ni ahadi kwamba ukitenda hii bid'a au hili kundi la bid'a linastahiki au huyu anastahiki kupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuadhibiwa kwa hii bid'a. Maana yake ni kwamba hata awe hana dhambi nyingine ya zina, yani hana dhambi nyingine, ana dhambi hiyo moja ya bid'a tu, anastahiki moto. Nisikilize vizuri maneno yangu, hapo utapata tofauti yao na ahli sunna, sawa sawa. Yani huyu hata afanye mema vipi, hana dhambi nyingine yote, ana dhambi hiyo moja ya bid'a tu, anastahiki moto. Na asiposamehewa, kama nilivyosema, yuko tahta al-mashia, asiposamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ataingizwa motoni kwa kadri ya madhambi yake ya hii bid'a. Tunaelewana? Tumesema madamu ni Muislamu, la yukhallad finnar, haishi motoni milele, alisa kadhalika. Naam, lakini anaishi miaka mingapi hatujui, sababu mtabi, yani ana, ule muda wake unarefuka kiasi gani hatujui. Kwa ni hatari, na tumesema bid'a ni kubwa kuliko kuua, kuliko zina, kuliko riba wa maila dhalika. Sahibu sunna kulluha fi nnari illa wahida, hii wahida yani ahlu sunna wal jamaa, wao wameahidiwa pepo. Tayib, lakini sahibu sunna anaweza akaingia motoni kama alivyosema Akhsari, Kwa nini anaweza akaingia motoni? Inawezekana yeye sahib sunna, tauhidi yuko vizuri, hana bid'a yoyote ile, lakini akala riba, kazini kaiba, akafa hajatubu yale madhambi, anastahiki kupata moto Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi ya fisq ambayo sio bid'a. Tumeelewana? Anaweza akapata dhambi akaingia motoni kama Allah hatomsamehe kwa dhambi ya fisqi ambayo sio bid'a. Hapa kwanza kuna tofauti yake na mtu wa bid'a, yule ambaye kaingia motoni kwa sababu ya bid'a. Tofauti yake sahibu sunna ambaye kaingia motoni kwa sababu ya fisqi isiyokuwa bid'a, adhabu yake haitokuwa na sawa na mtu ambaye ameingia motoni kwa sababu ya bid'a. Adhabu lazima zitofautiane, kwa sababu hii ni kubwa, hii ni ndogo. Tofauti ya kwanza, tumeelewana? Tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, tofauti ya pili, jamaa tuelewane, maanake kuna mtu mwingine anatoka hapa anaeneza maneno, shehe kasema hivi, mara ikawa kinyume kabisa, ikawa shida. Wallahi lazima, yani shida mtihani. Sasa usikize vizuri, kama huwezi kunukuu kama ilivyo, bora sikiliza audio. Bora kasema je shekhe, sikiliza mwenyewe hapa kuliko unu, kwa sababu hapo watu watatu hapo, muambiani shekhe kasema nini, wewe utaongeza kwako, ule utaongeza kwake, mwisho ile maana yote imevurugika. Qalla dhabtu al'an, dhabtu imepungua, si mchezo.